Laudamus te, benedicimus, laudamus te. Credo in unum Deum, Patrem omnipotens factor et sede et Oh, vita et tu di.